yoshlarim, orzularim, yuragim sen. Yurak seni deydi, qaytgin deydi, sen qaytmaysan. Sen qayg'ularim, azoblarim, armonimsan. Yurak yolg'izlikka, sensizlikka hech ko'nmaydi. Dardimni bilmaysan, yuragim qiynaysan. Nega sen shundaysan sen? Meni tark etgansan, xayoldan ketgansan. Yuragim qiynaysan sen. Yurak tilkalanar bu ishingdan, umrim so'nar bu qilmishingdan. Yurak tilkalanar bu ishingdan, umrim so'nar ishingdan, bu ishingdan. Yoshlar.com premyera. Balki bu yurak yog'imdan kechgansan zinhor, ismingni aytaman takror va takror. Balki bu yurak kechgansan zinhor, ismingni aytaman takror va takror. Dardimni bilmaysan, yuragim qiynaysan. Nega sen shundaysan sen? Meni tark etgansan, xayoldan ketgansan. Yuragim qiynaysan sen. Yurak tilkalanar bu ishingdan, umrim so'nar bu qilmishingdan. Yurak tilkalanar bu ishingdan, umrim so'nar bu qilmishingdan. Yurak tilkalanar bu ishingdan, umrim so'nar bu qilmishingdan. Yurak tilkalanar bu ishingdan, umrim so'nar bu qilmishingdan. Bu ishingdan. Yoshlar.com